but a few verses. And over here, well, it got me quite awesome. But the sun's been real kind while I wrote down a song. You see, it's for people like you, yeah. Well, to keep it turned on. Green or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, honey, what I really mean, girl, is that your lips are the sweetest as a breeze I'll ever see. Oh, no, hey, can tell everybody there that this is your song. To jest klasa, proszę Państwa. Ja przeczytam, zacytuję fragment listu pana Jacka, który pisze tak. Po dłuższej przerwie w korespondencji, ale nie w słuchaniu audycji w mojej ulubionej trójce, przesyłam panu serdeczne pozdrowienia. Gratuluję wyboru ciepłego tematu dzisiejszej audycji i żałuję, że nie będę w stanie dotrzymać panu i innym słuchaczom towarzystwa do końca audycji, jako że po prostu muszę iść spać przed ostatnim dniem bardzo pracowitego tygodnia. No i pojawiają się życzenia piękne, prawda? Klasa, naprawdę dziękuję bardzo i też czujemy się tacy zaopiekowani i w kręgu i bardzo, bardzo, bardzo piękny list. No ale jednak te życzenia przeczytam. Życzę panu i wszystkim słuchaczom radości i pogody ducha, niezależnie od frontów, ulew, wichrów, z którymi z pewnością, jak zwykle o tej porze roku, przyjdzie nam się mierzyć. Róbmy swoje z pasją, a pogoda nie będzie istotna. Pan Jacek nas pozdrawia ciepło. Bardzo dziękuję i tutaj jeszcze jest bardzo piękny, ale już może nie będę tak... W każdym razie sukcesy zawodowe, powrót do pracy, piękne wiadomości. Gratulacje, fantastycznie. No to właśnie też jest sposób na tulenie się czyimś ciepłym słowem, dobrymi myślami. Co my mamy dalej? Aha, no męska energia jest tutaj, dominuje disiaj. Sami panowie śpiewają. Chyba no o paniach oczywiście było, no bo jakże nie. Ale no nie było żadnej dziewczyny śpiewającej. No to może teraz wspaniała Didi Bridgewater. The decks are trimmed with gold, and of jam and spice, there's a paradise. place in the whole. My ship's aglow with a million pearls and rubies, fill each bin. The sun sits high in the sapphire sky when my ship rolls in. I can wait the years till it appears one fine day, one spring. But those pearls and such, they won't mean much if I'm missing just one thing. I do not care if that day arrives. That dream need never be. If the ship I see doesn't also bring my one true love to me. Jeszcze Państwu opowiem i też zacytuję fragment pięknego listu, ale teraz może jeszcze posłuchajmy wspólnie. To jest Dagadana. Bardzo tę piosenkę lubię, już kiedy się nadawałem, pewnie ją znamy, ale taka ładna na temat. Posłuchajmy. Mimo deszczu nie poddamy się. No i tutaj jest dużo też czułości w tej opowieści. No to może teraz Dagadana. Bardzo proszę. Thank you. ucisko długi bzit. Kup się sobie karetę, bandę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karetę, bandę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karecisko dziurowe, bo na nowe ni psieniadzy nie staje. I jak de spada to leci, moknie zona i dzieci w karecie. Jak de spada to leci, moknie zona i dzieci w karecie. Nagotuję jaja w gazie, naga, naga, żeby ja się jeśli chciało, zacam, zacam, postażeją na stole, będziemy mieli łoboje i dzieci. Postażeją na stole, będziemy mieli łoboje i dzieci. I tak sobie w swoje złoże planuję, jak ja tu dzisiaj co nocę nocuję. Powozę się w karecie, przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Położę się w karecie, przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Postażeją na stole, będziemy mieli oboje i dzieci. I tak sobie w swojej głowie planuję, jak ja tu dzisiejszą noc przenocuję. Położę się w karecie, przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Położę się w karecie, przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Z dzieciami. Z dzieciami. Z dzieciami. Z dzieciami. Z dzieciami. Z dzieciami. No to teraz o otulinie. Pan Bartek. Piękny list. Bardzo dziękuję. Pisze pan o przytulaniu międzygatunkowym. I pisze pan o tym, że wraz z żoną, tu cytuję już teraz, uwielbiamy przytulać nasze dwa psy. I to są niepowtarzalne otuliny na każdą niepogodę. Te ducha i te za oknem. Dwie nieduże, czarne, przygarnięte czorcice, jak pan pisze. Nie ma takiego chłodu, którego nie potrafiłoby pokonać uczucie psa przychodzącego do człowieka i przytulającego się do jego zmartwień. Pies nie może powiedzieć, chodź, opowiedz mi o tym. Nie da żadnej prostej recepty na mankamenty tego świata, więc się po prostu przytuli. Może za to, że kiedyś zostały wzięte z zimnego schroniskowego boksu, oddają tak chętnie swoje ciepło. A ponieważ normalna temperatura ciała psa to mniej więcej 2 stopnie, około 2 stopni więcej niż człowieka, wiem co pisze, bo żona jest lekarzem weterynarii, to pies zawsze ogrzeje człowieka. Uwielbiamy też uczucie otulenia wodą, gdy pływamy. Pływanie wyzwala uczucie najbardziej zbliżone do częściowej nieważkości. Choć wciąż jesteśmy w warunkach grawitacji, oszukujemy ją na chwilę. Coś pomiędzy niebem a ziemią, takie prawie fruwanie. No i tutaj pisze pan o Night Swimming R.E.M. Ta piosenka ma działanie otulające. I jeszcze, to czytałem definicję otuliny. Otulina to ochrona przed działalnością człowieka. Życzę panu jak najmniej ludzi wokół przed działalnością, których należałoby się chronić. No i jeszcze tutaj jest piękny na koniec zapach łap śpiącego psa. I każdy, kto ten zapach czuje, pamięta, to wie, że w takim aromacie nawet pilna nocna praca jest lżejsza. No właśnie państwo pracują jeszcze. No ale też znaleźli czas na to, żeby napisać tak piękny list. Bardzo dziękuję. Proszę ucałować żonę i psy podrapać za uchem w moim imieniu także. Dziękuję pięknie. No i posłuchajmy tej wspaniałej piosenki. photograph on the dashboard, taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows every street light. Reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, a recklessness in water. They cannot see me naked. Replaced by every day, night swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun? Bright tide ever drum, not describe night swimming. You I thought I knew you, you I cannot judge. You I thought you knew me, this one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. The photograph reflects every street light, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet Pani Aneto, dobry wieczór, witam w Trójce. Dobry wieczór. I słucham. Co pani powie? No jak ja usłyszałam hasło audycji, że mówimy o przytulaniu, o otulaniu i o tych otulinach, to od razu mi się przypomniała historia z pierwszego roku studiów, jak studiowałam na ASP w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. I tam mieliśmy takiego profesora, który na pierwszym roku dawał nam strasznie wszystkim bardzo popalić. Tym bardziej, że to był pierwszy rok i człowiek taki w ogóle jeszcze nieoswojony z tymi artystycznymi tematami i tymi wątkami projektowymi, więc to wszystko było bardzo, bardzo stresujące i bardzo denerwujące dla nas. Budzało mnóstwo emocji. Nie tak bardzo jak inne przedmioty. No i ten profesor miał zawsze bardzo dużo ciekawych jakichś rzeczy, porównań, anegdot do powiedzenia. No i między innymi uważał, miał taki zwyczaj mówić nam często, że student powinien pracować w otulinie stresu. I to są te warunki, w których uzyskuje się najlepsze efekty i najlepsze wyniki. I co, i miał rację? Nie wiem, czy miał to na myśli, mówiąc tylko do nas, czy ogólnie o wszystkich studentach. Myślę, że można byłoby to rozciągnąć na szersze grono studentów już uczących się, natomiast no, to tak zawsze wzbudzało między nami różne kontrowersje i komentarze. Bo tu linie stresu, mój Boże kochany. No tak, no zawsze jakieś alibi trzeba mieć, prawda, żeby... Nie wiem. Jakoś nie wierzę w tę otulinę stresu, mówiąc szczerze. A pani? Z czasem po latach myślę, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Aha. I to wszystko, co robił, nie do końca, nie było pozbawione do końca jakiegoś sensu i logiki. Natomiast no, wszystko też zależy od nas, co z tym wszystkim po prostu zrobimy i co z tego wszystkiego wyniesiemy, bo... Tak. Można to przekuć na jakąś dobrą modłę, a można wszystko gdzieś tam stracić, więc no dużo zależy właśnie od nas, jak sobie z tą otuliną poradzimy. Tak, jasne. Natomiast żeby tak było trochę przewrotnie i troszeczkę tak zamieszać w tym temacie, no to wzbudzało to między nami tyle emocji, zawsze jak opowiadam tą anegdotę, zawsze jakiś uśmiech na twarzy, więc pomyślałam, no po prostu muszę zadzwonić. No otulina stresu jest tylko jedna. Także serdecznie pozdrawiam pana Michalskiego, na pewno gdzieś tam może dotrze do niego ta informacja. Ale proszę, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. To znaczy, że to nie było takie alibi, no ja miałam na myśli to, że czasami nam się otulina stresu i to, prawda, czy wykazuje despotyczne ciągoty i usprawiedliwiam takie swoje działania. No ale to, jeśli to jest tak, to cofam to, co powiedziałem. Ja miałem takiego profesora, który miał inny sposób. Akurat to znakomicie działało. Na rok wyżej studiował dzisiaj bardzo znany człowiek, artysta. I on jest milczący bardzo człowiekiem i no taka, ja nie byłem tego świadkiem, ale krążyły takie opowieści, to była taka legenda tego wydziału, że jak przyszło do wystawiania ocen na semestr, to profesor powiedział, popatrzył na niego, on podobno się w ogóle nie odezwał przez cały semestr ani razu. I popatrzył na niego i powiedział, a pan tak interesująco milczał i postawił mu czwórkę. No i teraz pewnie, jak go widzi w telewizji albo widzi jego produkcję, no to pewnie jest zadowolony, że mnie mu tam nie robił problemów i otulina stresu go nie manewrował, tylko po prostu postawił mu czwórkę już i ma spokojne sumienie. No, różnie bywa w życiu, prawda, zależy. No to co, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Otulina, przytulanie się, zadbajmy o siebie. No taka pogoda się załamała, przyszły te słoty nieszczęsne i może mamy prawo do tego, żeby się tak na spokojnie pootulać, poprzytulać i pomilczeć jak chcemy i posłuchać takich piosenek, które właśnie są takie otulające. Bardzo proszę. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread, discovery my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. of fear are gone. Yet I am pledged to her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Powiedziane, shelter me, czyli no nie, osłoń mnie, otul mnie, no, no niechże to tak będzie. Zapraszam. Pani Julita, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nie wprowadzę jakiejś negatywnej energii do pana pierwszy raz. Bardzo taki mi pozytywny. Miło. Bardzo mi miło, pani, bardzo się cieszę. Pani prowadząca też trochę się nasłucha moich jakichś negatywnych podejść, więc może to pana zainteresuje, bo ja trochę z dziegciem. No, słucham, ciekawe. Pani prowadząca, tylko powiem, że Wiola Myszkowska, która jest wydawcą programu i odbiera też rozmawiać. Ma urocza pani, ale nie wiem, czy dobrze jej zrobiła rozmowa ze mną, ponieważ ja nie lubię przytulania namawianego, naganianego, śmiechu wymuszanego, wciskanej teorii, że to fajnie. Nie, ja uwielbiam, jak jest świetnie i wesoło i uwielbiam się przytulać, ale to musi być wyjątkowa osoba. Jak robi to ktoś, kto nawet przypadkiem autobusie dostaje jakichś kolców, jeszcze leży od dnia, czasami nie jest dobrze, jest to dla mnie tak obłudne, no nie wiem, co pan, chciałabym usłyszeć, co pan na to, bo dla mnie naprawdę przytulanie byle jak i byle gdzie, to tak jak wszystko, musi mieć jakiś sens, bo jeżeli nie, to jest po prostu nieszczere. I ale ja się z panią zgadzam w 100%, to co tutaj dużo gadać? No myślałam, że jakimś dziwadłem po prostu poparzonym przez życie, ale naprawdę uważam, że to jest najlepszy lek pod warunkiem, że jest, naprawdę szczere i jest to właściwa osoba, bo albo jakiś moment, kiedy chce się komuś coś dać i to jest taka energia z wewnątrz fajna, to już wyjątkowy moment, a nie pewnie takie rozdawnictwo rozmieniać na drobne. Pewnie, to naprawdę nie tędy droga. Absolutnie tak. Ale jeszcze jest takie otulanie siebie. A siebie jak najbardziej. Ile się da i na różne możliwe sposoby. No to dziękuję bardzo. Myślę, że wie pan co, otulanie siebie najlepsze jest właśnie energią innych osób. Ja dzisiaj miałam taką okoliczność też fajną, bo korzystam, kiedy mogę, ze względu na ten swój taki chód zewnętrzny, no to szukam różnych sposobów, fajnych klimatów i byłam akurat na takim spotkaniu i no może powiem, że to jest we Wrocławiu festiwal filmów. Aha. Nie wiem, czy je można nazwać chrześcijańskie, chyba jakieś tak nazywały, jestem któryś raz, ale nie po kolanów. I są różne panie osobistości, spotkania, przychodzą ludzie bardzo różni, często tacy, od których chce się, prawda, raczej dalej, a często tacy, którzy wytwarzają naprawdę fajną energię i to jest bardzo specyficzne wydarzenie. I to bardzo leczniczo działa, bo to jest spotkanie, tak jak większość, o, jest równolegle też festiwal spotkań z aktorami różnymi, też się jakoś udało mi załapać, bo to trudno tak pogodzić różne rzeczy. I spotkanie z drugą osobą, nawet takie, jakby to powiedzieć, no mentalne, może sobie daleko siedzieć, nie dotykać się nawet. To też jest otulanie, tak. Tak, no pan też ma taką energię pewnie, chociaż dla mnie jest pan trochę za ciepły już, jakby to powiedzieć. Pan taki pozytywny, a czasami trzeba pazurem trochę. No może i tak, to znaczy ja się też z panią zgadzam, ale pomyślałem sobie, wie pani, że tak, że jest tyle tych pazurów na świecie różnych, i tyle. No jest, ale żeby one były we właściwym miejscu i we właściwej sytuacji, że czasami to może być obronny pazur i jak zbawienie. Tak, zgadzam się. To my się coś za bardzo zgadzamy chyba. No to podejrzane, tak? Myślę, że podejrzane, że pan nie jest dla mnie taki chyba dziwne, tylko uprzejmy, ale może. Pani mówi o pazurach, a potem się okazuje, że a ja za ciepły, a tu się okazuje, że się zgadzamy jednak. No ale pan ma taką pracę, musi pan tego słuchacza trochę otulić, tak? Nie pan no też tak, trochę otulił, tak, tak, tak. Staram się te kolce kłaść. Dziękuję bardzo. Udało mi się być jednak uprzejmą trochę, tak? Nie tak, byłam tak, zbyt kolczasta. Bardzo. Ale to jest taka opowieść. Podobno Schopenhauer to ją stworzył, o jeżozwierzach, o tym, że to jest właściwie istota życia, być może nawet, czy relacji międzyludzkich, o jeżozwierzach, które, no, mówiąc krótko, one regulują te, w tej opowieści, regulują te swoje kolce Jak są za blisko, to troszeczkę wystawiają, jak trochę dalej, to chowają i próbują znaleźć takie miejsce, że są same jakby, ale że też są właśnie blisko kogoś innego, ale tak. No, to takie... I to chyba o to chodzi, o taką przestrzeń prywatną. I to Schopenhauery coś takiego zauważył? Ja, to... Wie pan co, skojarzyłam się jeszcze można, że strasznie ostatnio intryguje i irytuje, ale strasznie naprawdę irytuje, ponieważ mieszkam w dużym mieście, więc na ulicach ludzie jakby łażą. Ktoś kiedyś nazwał, że we Włoszech ludzie dosłownie łażą, a ja uważam, że oni też tak łażą. Mhm. Czyli lezą po prostu nie patrząc, że ktoś idzie obok i już doświadczyłam czegoś takiego, że naprawdę zaczęłam wystawiać te kolce, czyli łokcie albo torby i robię to jadowicie po prostu. No w samoobronie. Pan, nie wiem, czy pan to zauważył, ile pan chodzi pieszo, bo ja dużo. Ja też dużo, tak. No niech pan zauważy, nie wiem jak w Warszawie, ale myślę, że to tak samo, bo miasto porównywalne, ale że ludzie jakby nie zwracają uwagi na to, że jest ktoś obok, kto sobie nie życzy takiego iść na mnie w ramię, czy mi zdeptał po piętach i się w którymś dosłownie wlazły na pięty. I był dziwny, na co mi chodzi, jak ja wybuchnęłam. No wlazły mi na pięty buciarami fizycznie. Szły nam na dłużej, ja widziałam, że to nastąpi. Nastąpiło. Ale źle trafiły. Proszę? Ale źle trafiły. No źle trafiły, niestety wstawiłam kolce, ale były zdziwione, co mnie jeszcze bardziej rozzłościło, no bo nie wiem, co się dzieje, czy to jest jakiś efekt gier komputerowych, czy jakiegoś poruszania się takiego wirtualnego, czy chcecie własną nawigację, czy ludzie się nie szanują, bo ktoś kiedyś też mówił, też prawie słyszałam taką audycję parę lat temu i zupełnie się zgadzam, że potrzebuję minimum pół metra jakiejś prywatności, żeby się czuć bezpiecznie. Ja to mam, ja potrzebuję na około metra. No na jakieś sukno ulicy można. Ja to szanuję, że ktoś idzie, go ominę. Kiedyś tak było. Zauważył pan to, czy bo moi znajomi też zauważyli. Państwo, zauważyłem. Ja nawet z moją malinką, czyli z wnuczką, mamy taką zabawę, ona uwielbia taką zabawę w żmijkę. No, ja kiedyś opowiedziałam o żmii, jak to tam jest z tymi żmijami. Ona teraz jest tą żmijką. Ona uwielbia takie zabawy, gdzie chodzi o odgrywanie ról. No i jeden z wariantów tej zabawy w żmijkę jest taki, że ja jestem takim głupkiem, który wychodzi, jedzie do lasu i w ogóle na nic nie patrzy i tak chodzi sobie i tak i na tę żmijkę nadepnie od czasu do czasu. No i wtedy, więc ja myślę, że to jest, jest coś na rzeczy, że no przepraszam za słowo upraszczające bardzo, że takich głupków jest co niemiara, znaczy tacy, którzy widzą tylko siebie, a nawet... Zachowujemy się czasami jak głupki wszyscy, ale żeby mieć jakąś naukę z tego, bo różne głupie rzeczy można robić, ale no, uważać trochę, naprawdę, jeszcze jak się skupię, nie każdy sobie życzy i przynajmniej uszanować, a nie dziwić się, robić wielkie oczy za przeproszeniem krowie, że w ogóle komuś o coś chodzi. Jak on mówi, raz, no nie lubię, trzyma się z daleka, człowieku, nie widzisz. Aha. Kiedyś pani, powiem panu jeszcze jedną taką sytuację, która mi się w głowie mieści, opowiadam to wielu osobom. Pani, młoda dziewczyna szła z pieskiem schowanym za płaszczem, takim małym pieskiem pod połą płaszcza i na wysokości klatki piersiowej. I ja w pewnym momencie czuję, jak coś mi się przytula do pleców. I to była ona. Ona po prostu lazła na mnie z tym pieskiem. Aha. Ja do tej pory nie jestem w stanie tego pojąć. I oczywiście była ostra rozmowa. Najpierw się obejrzałam i spytałam, czy ona nie w ogóle nie widzi, co ona robi. Aha. Że ja nie potrzebuję takiej bliskości. Ten pies chyba też nie. Aha. I ona też nie rozumiała w ogóle, o co by trzeszczyła na mnie oczy, tak jakby w ogóle mi nie było. Tak, właśnie. A wie pan, jeszcze sobie wyobrażam, że się nie mogę obudzić kiedyś snu, jak ludzie się zachowują. Zupełnie młodzi. Aha. Nie jest jakaś puenta i przesłanie tego, co pani mówi, z tego, co płynące? Nie, to jest takie spostrzeżenie, a ja tylko przekazuję, co myślę, więc myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy się trochę szanowali na zasadzie takiej, że ktoś może chcieć tej przestrzeni więcej i zwrócić na to uwagę, to jest bardzo ważna rzecz, bo też można sobie zrobić krzywdę, jak się trafnie kogoś bardziej krewkiego, są tacy. I może z tego być coś niemiłego, naprawdę. Dziękuję bardzo. Ja też jestem dość krewka, ale ja staram się zrozumieć, ale znam takich, co zrazu z pięściami skaczą. Dziękuję pani Julito, pozdrawiam serdecznie. Miłej nocy. Miłej. No właśnie, ciekawa opowieść, prawda? No, o szacunku chyba, ja bym tu tak, jakbym miał jednym słowem, no to pewnie o szacunku. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Co my tam teraz mamy do otulania? Stevie Wonder to jest... No tak, tak, absolutnie trzeba. I've always come to

To już Stevie Wonder, a to pani Marta. Dobry wieczór, witam w Trójce, pani Marta. Dobry wieczór, panie Dariuszu i wszystkim słuchaczom. Aha. Słuchamy pani. Rozmawiałam chwileczkę z panią, która odbierała telefon. Tak, więc tam już część powiedziałam, ale myślę, że chyba chciałabym pani to powiedzieć też tutaj. Tak, dziękuję. No właśnie, nie słuchałam od początku, więc nie wiem, czy się nie powtórzę z czymś, ale chciałam powiedzieć o kilku skojarzeniach. Aha. I tak, no pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to słowa bliskoznaczne, przytulanie i samotulenie, bez tego o na początku. To już nie znaczy to samo, nie? To jest przytulanie to już jest z kimś, nie? Uh-huh, to już jest przy czymś, przy kimś. Tulenie, no to jest takie bardzo czynne z kolei, nie? To jest bardzo ode mnie, powiedziałabym. A otulanie? A otulanie to jest takie trochę odosobnianie się, mam wrażenie. Troszeczkę zamykanie się w takim jakimś spokojnym, ciepłym, bezpiecznym miejscu. Miejscu niekoniecznie jakby mam na miejscu lokalizację, ale jakieś takie swoje miejsce, powiedzmy metaforyczne. I myślę, że to jest też związane z granicami, które jakoś sobie ustawiamy samodzielnie. I można się otulać, tak sobie myślę, nastrojem, można się otulać czyimś ciałem. Nie chcę tutaj mówić o uprzedmiotawianiu, nie o to mi chodzi, ale no jeżeli jesteśmy z kimś blisko, no to też się dzieje. No pewnie. Mnie otulał przed chwilą kot. Musiałam wstać ciszyć radio, więc akurat to otulanie się skończyło. I zwykle otulają mnie zresztą dwa koty naraz. To jest bardzo przyjemne. Ja im na to pozwalam i zapraszam je do siebie, do tego otulania mnie właśnie, bo mnie to robi dobrze. I myślę, że im akurat też, chociaż ja ich akurat w tym momencie nie otulam, takie mam wrażenie, ja je głaszczę, to już nie jest otulanie, to już jest troszeczkę coś innego. Ale mimo wszystko myślę, że wzajemnie z nimi to się otulamy spokojem, jakimś wzajemnym przepływem. No jest nam dobrze. No i działa na mnie też dobrze, jak otulać właśnie cisza. Dopóki nie włączyłam radia, bo nie słucham od początku, to właśnie otulałam się ciszą i było mi naprawdę w niej dobrze i ona mnie też właśnie odgraniczała od reszty świata. Nie wiem, co tam wtedy jest. Siedzę sobie w domku, dziecko śpi, jest cicho i spokojnie. No, dziękuję, no że... i tak jeszcze mam taką jedną myśl właśnie tak a propos dziecka. Mianowicie to, że od słowa otulanie wzięła się nazwa dla takiego, nie wiem jak to nazwać, dla takiej rzeczy, którą się spowija niemowlaki. Takie dzieci, którym ciężko z ich własnymi odruchami, które je przestraszają, na przykład w trakcie snu, jest taki odruch znany moro, prawda? I dzieci często się budzą, kiedy ten odruch tam w czasie snu się pojawia, więc żeby na przykład ten odruch nie wybudzał ich, no to dzieciaki się owija, właśnie otula się i od tego są otulacze. Ja pamiętam, że u nas na przykład bardzo to otulanie właśnie synkowi pomagało, jak był malutki i dało jemu i nam, w sensie rodzicom, sporo spokoju. Nie? To taka, akurat taki pragmatyczny wymiar tego otulania. No i ten skrył śnieg z takich innych zupełnie myśli, takie pragmatyczne, że to jest taka otulina też. Wkrótce przyjdzie i będzie biało i będzie cała ziemia otulona. To jest już... No. Dziękuję pani pięknie. Ja również. Proszę uściskać rodzinę, jak się tam już obudzą. Uściskam syna, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Pięknie. Do widzenia. I pani wspomniała o ciszy. Jakie to jest szczęście, że ktoś potrafi otulać się ciszą. Jakiś niedawno widziałem jakiś tekst o jakimś badaniu przeprowadzonym przez Amerykanów, gdzie chodziło o to, że młodzi ludzie mieli być, nie pamiętam, 15 minut chyba w jakimś miejscu i nie mogli oglądać telewizji, ani mieć telefonów. Mieli po prostu sobie tam siedzieć przez 15 minut i mieli z tym ogromny problem. I było tak, że oni mogli wybrać, że będą dalej siedzieć, albo mogli odebrać jakieś mocne uderzenie prądem elektrycznym i woleli to drugie. Znaczy, no nie wszyscy oczywiście, ale chyba większość

Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I'm too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jeszcze taki mail na koniec. Proszę posłuchać, jaki piękny. To Iwona. Wiesz, co zwykle robię podczas słuchania Trójki pod Księżycem? Wyciągam deskę do prasowania, żelazko i prasuję ubrania całej rodziny w środku nocy. I tak sobie pomyślałem, że to prasowanie to jest taka bardzo metaforyczna czynność, całkiem równoległa do tego, co słyszę w radiu. Pod wpływem ciepła rozprostowują się wszystkie zmarszczki na ubraniach, zagniecenia i kanty. To niesamowicie działa również na moich najbliższych. Im więcej ciepła i gładzenia, tym mniej tych naszych ostrych kantów i kolców. Ale pięknie. Bardzo dziękuję. To Iwona nas pozdrawia. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Wiola Myszkowska też Państwa pozdrawia. Wydawca programu, pani Elżbieta Różycka, która realizuje audycję. Bardzo pięknie dziękuję. No i do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Thank you.